5,99 groszy za kilogram, a pomarańcze 5,99 za 2-kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zakupy w centrach handlowych i sklepach meblowych zrobimy już jutro. Po rozmowie z kanclerz Niemiec premier mówi: potwierdziłem gotowość do weta. Polska liderem w liczbie przyjętych imigrantów zarobkowych spoza Unii Europejskiej. Od jutra zrobimy zakupy w centrach handlowych. Wszystkie sklepy będą otwarte, ale w najwyższym reżimie sanitarnym. Otwarte zostaną także sklepy meblowe. Czytelnicy skorzystają z bibliotek pod warunkiem zapewnienia przestrzeni 15 metrów kwadratowych na jedną osobę. W tym tygodniu dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem ustabilizowała się na poziomie poniżej 20 tysięcy. Dziś przybyło ponad 17 tysięcy nowych zakażeń. Spadła liczba zajętych łóżek. Obecnie pacjenci z COVID-19 w szpitalach to ponad 21 tysięcy pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Została zmniejszona liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. To jest 428, no to wskazuje, że o tyle mniej pacjentów zostało przyjętych do polskich szpitali z powodu zakażenia koronawirusem. No to jest kolejny dzień, kiedy tych nowych pacjentów jest zdecydowanie mniej. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. To także jest duży oddech dla polskich szpitali. Kolejny dzień to nadal liczba ofiar śmiertelnych przekraczająca 0,5 tysiąca. Ostatniej doby zmarło 579 osób, o jedno mniej niż wczoraj. Potwierdziłem naszą gotowość do zawetowania budżetu, jeśli nie znajdziemy rozwiązania, które jest dobre dla całej Unii, powiedział premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak ocenił szef polskiego rządu, rozmowa odbyła się w dobrej atmosferze. Wczorajsza deklaracja Polski i Węgier podpisana w Budapeszcie to potwierdzenie mocnego sojuszu obu krajów, które nie zgadzają się na mechanizm powiązania funduszy z praworządnością, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Były takie głosy przez kilka ostatnich dni, że tak naprawdę Polska i Węgry tylko blefują, że tak naprawdę Polska i Węgry mają różne zdanie na ten temat. I spór między Orbanem a Morawieckim, takie tytuły można było przeczytać w prasie brukselskiej. Myślę, że wczorajsza deklaracja jednoznacznie pokazała, że tutaj jesteśmy razem i mamy takie samo stanowisko. Do szefowej Komisji Europejskiej trafił też drugi już list polskiego premiera, w którym podtrzymuje on groźbę weta. Wcześniej Ursula von der Leyen oceniła, że mechanizm praworządności jest obiektywny i zgodny z ustaleniami lipcowego szczytu. Polska liderem w liczbie przyjętych imigrantów zarobkowych spoza Unii Europejskiej. Najwięcej pozwoleń wydano Ukraińcom, ponad 0,5 miliona. W ubiegłym roku w całej Unii wydano prawie 3 miliony pozwoleń dla cudzoziemców przyjeżdżających w celach zarobkowych, rodzinnych czy edukacyjnych. Z Brukseli Beata Płomecka. Polska wydała 1/4 wszystkich pozwoleń na pobyt w Unii Europejskiej, 724 tysiące. Następne były Niemcy, 460 tysięcy oraz Hiszpania, 320 tysięcy. A jeśli porównać liczbę wydanych zezwoleń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, to na pierwszym miejscu jest Malta, 42, Cypr, 26 i na trzecim miejscu jest Polska, która wydała 19 pozwoleń na pobyt dla przybyszów spoza Unii na 1000 swoich obywateli. Z zestawienia Eurostatu wynika ponadto, że Polska jest głównym krajem dla emigracji zarobkowej. Wydała bowiem ponad połowę wszystkich pozwoleń na pobyt z powodu zatrudnienia, w sumie 625 tysięcy i przede wszystkim Ukraińcom. Ponad 0,5 miliona obywateli Ukrainy otrzymało zgodę na pobyt w naszym kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Darmowe porady związane z umową kredytową, testamentem czy alimentami jutro w całej Polsce w ramach Dnia Otwartego Notariatu. Z powodu pandemii w tym roku akcja odbędzie się online i telefonicznie. A o co będzie można zapytać specjalistów, wyjaśnia notariusz Ilona Sondel-Będkowska. Jak uniknąć długotrwałego, kosztownego postępowania sądowego? Dlaczego ustanowić warto zarząd sukcesyjny? Jak zabezpieczyć w tych trudnych czasach właśnie interesy majątkowe swojej i swojej rodziny. Jak zabezpieczyć swoje prawa i roszczenia przy zawieraniu różnego rodzaju umów. Szczegóły akcji i numery telefonów na stronie porozmawiajsprawnikiem.pl. Wielkie odliczanie do pierwszej licytacji w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia będzie można zdobyć przedmioty przekazane przez przyjaciół radiowej Jedynki. Między innymi sukienkę Igi Świątek czy piłkę Marcina Gortata. Honorowy patronat nad akcją objęła ponownie pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, której dary także trafią na licytację. przygotowałam obrazek wykonany techniką dekupażu, przedstawiający świąteczny kiermasz w małym miasteczku w bożonarodzeniowej scenerii, utrzymany w kolorystce bieli i błękitu z elementami skrzącego się śniegu. Na obrazku umieściłam życzenia dla osoby, która go wylicytuje. Dodatkowo na aukcję przekazuję również złoty naszyjnik polskiej firmy Goldmark, który miałam na sobie podczas ostatniej audiencji u papieża Franciszka. Cały dochód z akcji zostanie przekazany podopiecznym Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Pierwsza licytacja już w poniedziałek, a cała akcja potrwa do 4 grudnia. To był serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płock przegrała z Krakowią 0-1. Trwa pierwsza połowa meczu w Zabrzu. Górnik gra z Pogonią Szczecin. W pierwszej lidze porażka wicelidera, a to był mecz na szczycie. ŁKS przegrał z Górnikiem Łęczna trzecim na wyjeździe 0-2. Prowadzi Termalika Nieciecza. Lewis Hamilton z Mercedesa nie zwalnia ani po zdobyciu Mistrzostwa Świata, ani nawet na treningach. Dziś był najszybszy na obu podczas przygotowań do Grand Prix Bahrajnu. Francuz Alexis Pinturo wygrał w Lech jedyny w tym sezonie męski slalom równoległy Pucharu Świata. W finale Francuz pokonał Norwega Henryka Kristoffsena, a trzecie miejsce zajął Niemiec Alexander Schmidt. Zlatan Ibrahimović spotkał się z trenerem piłkarskiej reprezentacji Szwecji. Dobrze, że tak szybko udało nam się zorganizować spotkanie. Było satysfakcjonujące, ocenił rozmowę ze Zlatanem trener szwedzkiej kadry Andersson. Zawodnik Milanu chce wrócić do reprezentacji, no i mógłby zagrać na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. A wiadomo w tych mistrzostwach, z kim zagrają Szwedzi. Skoro o gwiazdach mowa, to Niemcy pokusili się o zestawienie najdroższej jedenastki Bundesligi. No, można to przełożyć na najlepszą jedenastkę Bundesligi. Oczywiście znalazł się w niej Robert Lewandowski, wyceniony na 60 milionów euro. 7 piłkarzy jest w tej drużynie droższych od Polaka, a najdroższy okazał się Erik Haaland. Transfermarkt zaktualizował jego wycenę aż na 100 milionów euro. Jeszcze w styczniu, rok temu, wartość młodego piłkarza nie przekraczała 5 milionów euro. W tej jedenastce, o której mowa, również na 100 milionów euro wyceniono Sancho z BVB. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej w nocy będzie na północnym wschodzie i na Podkarpaciu. Tam temperatura spadnie poniżej zera, w górach opady śniegu. A jutro deszcz i deszcz ze śniegiem wszędzie poza krańcami zachodnimi. Od 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? W Black Friday, Barbara. W Media Expert jestem. Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład srebrna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1333 zł. Robot odkurzający Roomba. Teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Alina Benke, Marek Pawłukiewicz, Piotr Baron. Zapraszamy na 51 minut spotkania jeszcze. Słuchacze zauważyli, że po wizycie u nas Adama ze Szczecina, motocyklisty, który jest z nami w każdy piątek, nieco odkręciliśmy gaz. To prawda, dlatego teraz trochę zwolnimy. I będzie trochę bardziej subtelnie, a skoro subtelnie, to będzie damski głos. Nie wiem, czy zapowiadałem jej koncert w Trójce, ale na pewno zapowiadałem jeden z jej koncertów w Polsce. Myślę o Sophie Zelmani. I jedną z jej płyt wziąłem dziś także do walizeczki na piątek. Zachęcam Państwa zresztą do odwiedzenia tego krążka. Jest zatytułowany Time to Kill. Sophie Zelmani. For your own good, for your demons, for your husband, for your son, for love, for love. A life of prayers. You will be coming back to us for better days. Better days. If you are just nights and days, if you're just years away, if your time really stands still, we just have time to kill, time to kill. Against our will, against all respect for fate, against all sense, against love, against love. We are locked out from your secret place for love. But if you are just nights and days, if you're just years away, if your time really stands still, we just have time to kill, time to kill. Cudowna płyta o takim właśnie tytule, Time to Kill, to była Sophie Zelmani. Na tej płycie polecam jeszcze utwór 11, kończący cały album, zatytułowany Fire, ale w związku z tym, że Fire często pojawiało się w naszych spotkaniach, na dziś wybrałem wreszcie utwór tytułowy. Teraz jest duży problem, dlatego że mam przed sobą płytę z 50 utworami tego zespołu i musiałem wybrać jeden. Wybrałem ten. We'll be right back. Dwupłytowy album z 50 największymi utworami zespołu The Shadows, czyli wszystko pod hasłem wszystkiego najlepszego od zespołu The Shadows. Na dziś wybrałem The Stranger. Teraz natomiast będzie piosenka o tym, że stare przyzwyczajenia bardzo trudno zmienić. I to będzie Coco Montoya. Old Habits Are Hard to Break. To był Coco Montoya, a za chwilę w programie piątkowym pojawi się jego muzyczno-gitarowy kolega. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie. A jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż. Odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w-szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ktoś z Państwa uważa, że mam przejbę, jeśli chodzi o I Can Hear Your Heartbeat, Chrisa Ree, to tak, to się zgadza, dlatego że piosenki kojarzą nam się z naszym życiem, a to akurat kojarzy mi się z cudownym spotkaniem z Chrisem w Warszawie i krótką rozmową, którą to rozmowę miałem okazję odbyć właśnie z tym gitarzystą. No to tyle komentarza do I Can Hear Your Heartbeat, a teraz będą trzy panie. Natalia Kwiatkowska, Liza Sicińska i Paula Wolski, czyli zespół Honorary Broad. Come.

all the most important things, like I love you, I do. And I wanna spend my days and nights walking through this crazy world with you. That's all right. You know life is beautiful, life is wonderous, and every star above us shining just for us. Life is beautiful. On a stormy night, somewhere in the world, the sun is shining bright. Wszystko jest piękne, nawet przez tak krótką chwilę jak 4 minuty, kiedy śpiewa Keb Mo. Life is beautiful, Keb Mo. Właśnie dlatego dostaje się nagrody Grammy, bo Keb potrafi zaśpiewać głęboko korzennego bluesa, ale także taką drobnostkę jak Life is beautiful. I dziś postanowiłem Państwu zaprezentować wieczorem ten właśnie utwór, a zapewnienie o tym, że będę sięgał do twórczości Keba, nie jest zbyteczne, bo wiedzą Państwo, że tak będzie. Teraz z ostatniej płyty zespół Room Full of Blues. Saw their face, I cannot lie. She's so fine, I wanna die. Pull me in, then cut me down, dragging me all over town. Run so fast and fly so high. She's so much, I wanna cry. She's so fine, she's just too much. She's terrifying, she's out of touch. She's so fine. longer can this go on? Had a way with me for now. There's a way out, I don't know how. Through with me, there ain't no doubt. Time for me to just check out. Cause she's so fine, she just too much. She's too much. Zespół Room Full of Blues na trudne dni, na trudne chwile. Polecam, wszystkie ich płyty grają znakomicie. Teraz polska formacja Blues Junkers. Evening, everybody.

Z wieloma rzeczami pewnie kojarzy się Państwu ten usług. Hey Joe i Jimi Hendrix. Ale pewnie niektórym z Państwa, podobnie jak mnie, z pierwszym dniem najpiękniejszego miesiąca w roku, czyli pierwszym dniem maja, kiedy to gitarzyści spotykają się we Wrocławiu i grają Jimiego Hendrixa. Przypomnę Państwu, że jutro w klubie Impart we Wrocławiu wielki koncert Leszka Cichońskiego i Orkiestry Symfonicznej Thanks Jimmy Symphonic. Można to obejrzeć na fanpage'u miasta Wrocław i na fanpage'u Leszka Cichońskiego. Cóż to miałem jeszcze powiedzieć? Podziękować Państwu bardzo serdecznie za kolejny piątek i spotkanie w, mam nadzieję, przyjemnej atmosferze. Żegnają się z Państwem Alina Benke, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. A teraz odpowiadam na rozliczne zaczepki dotyczące panny Agaty. Nie zapomniałem o tym i zaplanowałem ją, a właściwie jej utwór na dzisiejsze spotkanie, bo dziś ogólnopolska premiera tego nowego singla we wszystkich stacjach radiowych dziś, prawda, może nie we wszystkich, ale w niektórych stacjach radiowych w Polsce był odtwarzany ten utwór. Dziś u nas na zakończenie, my dziękujemy bardzo. What It Is, Agata Karczewska.